program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 11 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Gwiazda uhonorowany Nagrodą Ruchu Społecznego imienia Lecha Kaczyńskiego. W pierwszym miesiącu urzędowania Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta w Stanach Zjednoczonych znacząco wzrosło zatrudnienie. Festiwal Według Wajdy rozpoczął się w Gdańsku. Można oglądać jego filmy i spotkać się ze współpracownikami. Współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża oraz Solidarności Andrzej Gwiazda uhonorowany Nagrodą Ruchu Społecznego imienia Lecha Kaczyńskiego. Uroczystość jej wręczenia odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nagrodę przyznaje Ruch Społeczny imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, powołany w 2011 roku przez przedstawicieli komitetów, klubów i stowarzyszeń powstałych w różnych środowiskach społecznych po tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku. Córka prezydenta, Marta Kaczyńska, powiedziała podczas uroczystości, że Andrzej Gwiazda wciąż jest aktywny. Mógłby dawno spokojnie odpoczywać, być na emeryturze, ale wciąż jeździ po Polsce. Sam laureat dziękował za uhonorowanie go nagrodą. Największa satysfakcja płynie z idei nagrody. Czyli upamiętnienia Lecha Kaczyńskiego. Ten, jak mówił prezydent Andrzej Duda, bardzo szanował Andrzeja Gwiazdę. Pan prezydent niezwykle cenił właśnie tą niezwykłą niezłomność pana Andrzeja Gwiazdy. Nie chodzenie na żadne kompromisy. W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył Andrzeja Gwiazdę orderem Orła Białego. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Jutro kolejarze rozpoczną pracę przy remoncie tzw. linii obwodowej w Warszawie. Modernizacja jest niezbędna, by potem przystąpić do modernizacji linii średnicowej w stolicy, która jest jedną z najbardziej uczęszczanych tras kolejowych w kraju. Rozpoczęcie prac oznacza, że pociągi nie będą kursować między dworcami Warszawa Zachodnia a Warszawa Gdańska. Jak mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych, ta druga stanie się stacją krańcową dla wielu połączeń. Pociągi dojeżdżające do Warszawy od Legionowa będą kończyły swój bieg na Warszawie Gdańskiej. Tutaj pasażerowie będą mogli korzystać z metra, z tramwajów oraz z autobusów. Remont tego odcinka będzie trwał rok, jak mówi Konrad Kuźniarski z PLK. Powstaną na nim dwa nowe przystanki. W okolicy ulicy Obozowej, jak i w okolicy ulicy Powązkowskiej. Jednocześnie istniejące przystanki osobowe zmienią swoją nazwę po ich modernizacji. Na wszystkich peronach pojawią się wiaty, oświetlenie, ławki, a także megafony i tablice informacyjne. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W pierwszym miesiącu urzędowania Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta w Stanach Zjednoczonych znacząco wzrosło zatrudnienie. W całym kraju przybyło 225 tysięcy miejsc pracy, a stopa bezrobocia spadła do 4,7%. Jest to znacząca poprawa w porównaniu z 2009 rokiem, kiedy u szczytu gospodarczego kryzysu bez pracy w USA pozostawało 10% mieszkańców kraju. Ekonomiści podkreślają, że to kolejny dowód na to, iż gospodarka ma się bardzo dobrze w porównaniu z analogicznym okresem sprzed 12 miesięcy. W Stanach Zjednoczonych o około 3% wzrosły również pensje. Danym z rynku pracy towarzyszą zapowiedzi Banku Centralnego, który za kilka dni ma podnieść stopy procentowe. Ta decyzja szerokim echem może odbić się na najważniejszych światowych finansowych rynkach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Festiwal Według Wajdy rozpoczął się w Gdańsku. Można oglądać jego filmy i spotkać się ze współpracownikami. Gościem pierwszego dnia była reżyserka Agnieszka Holland, która była autorką scenariuszy do jego filmów. Raczej słuchał i właściwie wszystko chwalił prawie, tylko że się czuło, kiedy chwali szczerze, a kiedy nie szczerze. Więc trzeba się było go tak nauczyć. I kiedy mówił, tak, no piękne, piękne, no ciekawe, no to wiedziałam, że nie ma co pisać tego w ogóle, że to w ogóle nie trafia do jego wrażliwości. Brakuje go pani? No bardzo, tak, ale jeszcze tak do końca się jakby to do mnie nie doszło. Robert Więckiewicz zagrał tylko w jednym filmie Wajdy o Lechu Wałęsie. Podkreśla, że reżyser obdarzał aktorów zaufaniem. Kiedy aktorzy pytali go, ja też miałem osobiście taką sytuację, kiedy zapytałem go o coś w trakcie zdjęć, pan Andrzej odpowiedział, że nie po to tutaj mnie wynajął, żebym mu zadawał pytania. Więc to jakby też pokazuje jego stosunek do aktorów. On po prostu bezgranicznie ufał aktorom i w większości dawał im wolną rękę. A dziś drugi dzień festiwalu w Europejskim Centrum Solidarności. Zaplanowano spotkanie z dwójką aktorów, Emilią Krakowską i Olgierdem Łukaszewiczem. Pokazane zostaną też dwa filmy Wajdy z ich udziałem, Bez znieczulenia i Wesele. To był serwis Trójki. Dziś pochmurno w całym kraju, rozpogodzenia możliwe na zachodzie. Deszcz może spaść prawie wszędzie, bo z opadów tylko na krańcach północno-zachodnich od 4 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało, obiektywnie.

Tak, na zakończenie piątku i na początek soboty. Zespół WW z płyty zatytułowanej 7. To na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. I od razu w studiu witam gościa, Krzysztof Gradziuk. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Krzysztof z nową płytą Tria RGG, ale płytą wyjątkową, bo płytą z nagraną po pierwsze na żywo, a po drugie ze wspaniałym gościem. No tak, tym razem RGG pojawiło się w troszkę w innej odsłonie, bo myślę, że tak od roku czasu w gronie Tria pojawiają się różni soliści, aczkolwiek staramy się ich traktować nie jako solistów, a jako członków właśnie już wtedy kwartetu. Mhm. No i tym razem doszło do nagrania live w klubie Alchemia w Krakowie z legendą saksofonu tenorowego Evanem Parkerem, legendą free jazzu, muzyki improwizowanej. Koncert odbył się w Krakowie. Pomysłodawcą był Maciek Karłowski, założyciel fundacji Słuchaj oraz redaktor naczelny portalu jazzarium.pl. I ten koncert właśnie odbył się również z okazji pięciolecia tego portalu. No i Maciej wymyślił sobie taką formułę, że chciałby nasze trio sparować razem z Evanem Parkerem. Było to dla niego również takiego swego rodzaju wyzwanie, bo jak on to określa, chciał nas wytrącić z naszej strefy komfortu. Dołączając do nas muzyka, co prawda grającego również muzykę improwizowaną, ale nieco w inny sposób traktującego właśnie ten sposób grania. Czyli to było takie spotkanie trochę dwóch różnych światów? Aż tak daleko bym chyba nie poszedł z tym stwierdzeniem, lecz jednak nasze podejście do free improwizacji, a Evana jest nieco inne, nie wiem, z wielu względów. Po pierwsze, no to jest pan, który ma już ponad 70 lat, także jego doświadczenie sceniczne zupełnie inne niż wasze. Zupełnie mhm. niż nasze. Chociażby to, że Łukasz ma 25 czy 6 lat, no to jest zupełnie, oczywiście absolutnie go to nie dyskredytuje, ale w takim sensie, że jednak otarł się i zetknął się z wieloma wspaniałymi muzykami ten swojego świata. Ten bagaż doświadczeń jest zupełnie inny. Dokładnie tak. Mhm. Ale sama wizja naszego grania, jednak my dużo gramy muzyki takiej otwartej, improwizowanej, lecz jednak w jakichś ramach stawiamy sobie te ramy. Są te utwory, czasami to są 2-3 takty zapisane, ale mimo wszystko one są. Evan odchodzi zupełnie od jakichkolwiek ram związanych z muzyką. No, dam tutaj taki przykład. Spotkaliśmy się dzień wcześniej już tak, żeby spędzić ze sobą trochę czasu. To nie było na zasadzie jakiejś specjalnej próby, tylko po prostu, żeby poprzebywać ze sobą, porozmawiać nie tylko o muzyce, po prostu pobyć ze sobą, żeby się poczuć dobrze i poza sceną, a później też na scenie mieć ten komfort, że nie jest to ciało obce, nagle się nie pojawia na scenie. No i dzień wcześniej też spotkaliśmy się w klubie Alchemia, żeby sobie tam po prostu wydać kilka dźwięków, no i w pewnym momencie Evan przerywa i mówi do Łukasza, czy mógłby nie grać akordów. No i tu się pojawiła taka troszeczkę konsternacja, no bo jak można powiedzieć do pianisty, co ma grać w takim razie? Który zazwyczaj, no umówmy się, grając chociażby 2 dźwięki na fortepianie, już to sugeruje jakiś akord. Mhm. A nagle teraz powiedzieć pianiście, żeby nie grał. No to znaczy, jak ma realizować swoją partię akompaniamentu, czy też wspólnego tworzenia tej improwizacji, żeby nie grał akordów. Evan, no po jakimś czasie, jak już tak naprawdę jak zaczęliśmy grać, to zrozumieliśmy, o co chodzi. Po prostu Evan nie chciał, żeby mu cokolwiek sugerować. Łukasz czy Maciej grając, jeśli gramy w trio, oni zazwyczaj właśnie chodzi o to, żeby oni złapali tą wspólną gdzieś tam. Napędzacie się wzajemnie tak, jakoś. Tak, tak, tak. Mhm. Żeby złapać tą harmonię właśnie wspólnie, czy to po melodii, czy to faktycznie po dźwiękach jakichś akordowych, żeby jednak ten te punkty styczne były. A Ewanowi chodziło, żeby zupełnie po prostu odejść od tego takiego myślenia no, standardowego mimo wszystko, mimo że to jest otwarta muzyka, ale już w momencie, kiedy próbujemy złapać wspólny azymut, jeśli chodzi o harmonię, no to już odwołujemy się do tej takiej jakiejś no, takiego sztandarowego mimo wszystko podejścia. No, jego myślenie w tym graniu free jest zupełnie wolne, zupełnie bez żadnych konkretnych zasad, także no to było dla nas coś zupełnie nowego, no ale po koncercie Ewan był bardzo, bardzo zadowolony, ale też powiedział, że musiał grając po prostu zastanowić się, co się dzieje i też zazwyczaj występując chociażby w trio ze Schlippenbachem, też z wieloletnim jego przyjacielem, no też myślę, że się zawsze czuje tam komfortowo, bo wie, co się tam może wydarzyć. A tu nagle nowa sytuacja, trzech facetów z Polski, którzy grają swoją muzykę od iluś tam lat, mają silną pozycję. Niektórzy mówią, że to jest mocno hermetyczne trio, które nie wpuszcza nikogo, ale jednak on potrafił znaleźć swoją ścieżkę i udało się zrobić coś fajnego, no. Muzyka, która na tej płycie jest, to jest improwizacja całkowicie, zupełnie. Tak, to jest zapis koncertu live. Graliśmy przez około 70 minut, już dokładnie nie pamiętam, 70 minut bez przerwy. Są porobione oczywiście indeksy na płycie, tak żeby było może trochę łatwiej, nie wiem, słuchaczowi przewijać, bo może na przykład mu nie do końca będzie odpowiadało, albo chcąc szybko przepatrzeć, co się znajduje na płycie. Niemniej jednak zachęcałbym do przesłuchania całej płyty od początku do końca, bo tam słuchać tą dramaturgię i te tak, zmienne... Potwierdzam, warto. Te zmiany klimatów i tam to jest wszystko słyszalne. Był oczywiście jeszcze bis, no ale z racji tego, że na płycie nie mogliśmy już go umieścić z przyczyn technicznych, no to może kiedyś ten bis się gdzieś tam ukaże jako jakiś bonus track. Ewan Parker, trio RGG, live w klubie Alchemia w Krakowie 12 czerwca 2016 roku. Posłuchamy sobie części czwartej tej waszej wspólnej improwizacji, ale zanim posłuchamy, to jeszcze spytam cię, Krzysztofie, o to, co się dzieje w samym RGG, w samym trio, bo dzieje się dużo. Ja pamiętam, jakiś czas temu graliście w Katowicach, w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z Tomaszem Stańko. Od tej pory to ma jakiś dalszy ciąg to spotkanie z panem Tomaszem? Jak to wygląda? No ma bardzo piękny dalszy ciąg, że tak powiem, dlatego że no teraz w marcu mija w zasadzie już rok, od kiedy Tomasz Stańko zaprosił nasze trio jako swój drugi regularny zespół, bo tak oficjalnie powiedział. W marcu ubiegłego roku graliśmy swój pierwszy koncert na festiwalu w Sanoku. No i to był takiego swego rodzaju, bym powiedział, egzamin, choć nie chcę tego tak nazywać, ale po tym koncercie po prostu pan Tomasz zdecydował, że to będzie jego drugi regularny zespół zaraz po jego amerykańskim kwartecie. Nowojorskim kwartecie. No i ta przygoda trwa już rok. W ciągu tego roku zagraliśmy sporo fajnych koncertów. W tym roku też się zbliżają jakieś tam wydarzenia. Mogę powiedzieć, że w kwietniu i to dokładnie w Wielkanoc jedziemy na duży festiwal do Stuttgartu i tam występujemy jako Tomasz Stańko Band. Także no to jest coś wspaniałego, że po prostu Tomasz Stańko po tylu latach niegrania z regularnym polskim zespołem zdecydował się na to, żeby po prostu wziąć RGG jako swój zespół. No i mamy jeszcze... Że na horyzoncie jest wasza płyta? Taka wasza płyta, tak, również. No jest tak, mogę powiedzieć, że jest tak 70% materiału już zrobione na kolejną płytę. Sami jeszcze tak do końca nie znamy kształtu tego wszystkiego, ale no mogę powiedzieć, że tym razem nie będzie to Aura 2, tylko będziemy grali swoje kompozycje tak w 100%. Po prostu nie chcielibyśmy się dublować i żeby Oczywiście to jest znowu komfortowa sytuacja, jeśli byśmy nagrali bardzo podobną płytę, bo mamy w repertuarze teraz też kilka nowych jakichś kompozycji, i to nie naszych kompozycji, i to bardzo pięknie się układa na koncertach, tylko myślę, że to znowu były takie, było troszkę pójście na łatwiznę, żeby nagrać taką płytę, żeby nagrać jeden szybszy utwór, tutaj balladę jakąś, i to wszystko by było super, na pewno by było pięknie, ale chcielibyśmy pójść dalej i zdecydowaliśmy się, że tym razem nagramy swoją muzykę. No będzie to... Myślę, że będzie to już bardzo, bardzo duże odejście od tego głównego nurtu i myślę, że dla tych, którzy poszukują czegoś nowego w muzyce improwizowanej, nawet nie chcę nazywać tego jazzem, tylko w muzyce improwizowanej, na pewno będzie to coś bardzo ciekawego. Może dla tych zagorzałych fanów mainstreamu mniej, ale no nie wszystkim da się dogodzić. Zresztą realizujemy swoje jakieś tam plany, marzenia, rozwijamy się i myślę, że o to chyba najbardziej chodzi w tworzeniu muzyki. Krzysztof Gradziuk był gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o płycie koncertowej nagranej w klubie Alchemia w Krakowie z Ewanem Parkerem, ale także trochę o najbliższych planach zespołu RGG. To teraz muzyka. Część czwarta. Wybraliśmy część czwartą waszej wspólnej improwizacji z tamtego koncertu. Zatem Ewan Parker na saksofonie tenorowym, Łukasz Ojdana na fortepianie, Maciej Garbowski na kontrabasie i Krzysztof Gradziuk, mój gość, na perkusji. Dziękuję serdecznie. Thank you. Thank you. Tak się kończył ten koncert. Klub Alchemia w Krakowie 12 czerwca 2016 roku. Ewan Parker na saksofonie tenorowym, na fortepianie Łukasz Ojdana, na kontrabasie Maciej Grabowski i na perkusji Krzysztof Gradziuk, który był gościem audycji Mało Obiektywnie, jak państwo słyszeli przed kilkunastoma minutami. Owszem, to długa była, duża to była porcja muzyki, ale tak jak mówił Krzysztof, oni właściwie grali 70 kilka minut bez przerwy. Potem podzielili ten set na cztery części i to właśnie część czwarta tego ich wspólnego występu. A w studiu kolejny gość, Marcin Masecki, witaj. Dzień dobry. U ciebie zupełnie inna historia. Wszystko jest tak, jak powinno być, podzielone na zdecydowanie krótsze formy. A to dlatego, że nagrałeś płytę z nokturnami Chopina. Tak jest. Powiedz, bo czytam w notce, która jest rozsyłana przez wydawcę płyty, że to jest dla ciebie takie zatoczenie koła. Bo ty jako młody pianista, jak wszyscy pianiści, zaczynałeś od grania Chopina. Dużo czasu musiało upłynąć. Tak, tak. To jest pewnego rodzaju zatoczenie koła. Chociaż to są takie terminy, które też sugerują, że jest koniec jakiś. Tak, że się zamknęło i już... Aż tak bym tego nie dramatyzował. Natomiast rzeczywiście jako dzieciak i nastolatek dużo, dużo grałem Chopina. Nie mogło być inaczej jako adept pianistyki klasycznej. No i potem ten Chopin był już taki, jak zacząłem zastanawiać się, po co robię to, co robię, to ten Chopin nie oferował żadnej ciekawej pożywki do ekspresji artystycznej. Było go za dużo po prostu, więc odstawiłem go na bok i rzeczywiście przez paręnaście lat nie grałem Chopina. Publicznie. Grałeś bardzo różne rzeczy. Byłeś zaangażowany w tak różne projekty, zespoły, że solowe też wykonania. To jest dla mnie bardzo ciekawe, że to można aż tak szeroko iść. No tak. To też, znaczy to jest szeroko, ale no w sumie tak, masz rację, to jest dość szeroko. No to było... To popatrz, jak tak wystarczy tylko przejrzeć nazwy, listę nazw zespołów, tak? I tak, to już... To byłem, miałem to szczęście, że byłem kształcony w dwóch kierunkach, klasycznym i jazzowym. I z tych dwóch już jak gdyby można iść, jest blisko do wielu, wielu innych. Więc zawsze mnie interesowało, co jest pomiędzy tymi gatunkami i co jest naokoło tych gatunków i dlatego stąd może ten taki rozrzut. Mhm. Ale powiedz, to jest ten moment na Chopina teraz? Dlaczego akurat teraz? Wiesz, to nie jest tak, że jakoś gwiazdy się ułożyły na kształt podpisu Chopina i dlatego teraz. Mhm. Ale zawsze gdzieś tam ten Chopin na wolnym ogniu się gotował i publicznie tego nie grałem, tak jak mówiłem, natomiast to jest dobry materiał do ćwiczeń? Chopin? Nie, to nie jest dobry materiał do ćwiczeń, bo to jest bardzo trudna muzyka. Mm-hmm. A żeby ćwiczyć, trzeba ćwiczyć coś troszeczkę lżejszego. Trochę. Mm-hmm. Tak, poza tym, Chopin to jest zaawansowana sprawa. Ale myślałem o nim nierzadko i jak gdyby właśnie tak w tle gdzieś tam się żarzył. Ostatecznie bodźcem chyba było kilka, ale ostatecznie chodząc na konkurs chopinowski dwa lata temu, właśnie miałem, jakby widziałem współczesną chopinistykę i tych najlepszych pianistów światowych i to jest taka uczta Chopinowa i właśnie wskaźnik na to, jak się dzisiaj gra Chopina. No i tam miałem kilka refleksji, nie tylko związanych z tym, z technicznych refleksji, ale kilka takich też filozoficznych, może nawet refleksji. I stamtąd, wracając z tego konkursu do swojej piwnicy, do pracowni, zacząłem trochę babrać przy tym Chopinie i zacząłem odkrywać jakiś coś, co mogę zrobić z tym Chopinem i jakiś powód, dla którego w ogóle mogę się nim zająć. To jak się teraz w obecnych czasach gra Chopina? Dzisiaj? Chopin na początku XXI wieku. Ciężko to określić słowami. No jest, wiesz, jest ten nurt grania na instrumentach historycznych, który jeszcze parę dekad temu w Polsce go nie było, a teraz gdzieś tam się pojawiają. A teraz już jest tak obecny dość konkretnie. Już większość melomanów, tych takich tradycyjnych filharmoniowiczów, to już wie, że Chopina można zagrać na starym fortepianie 200-letnim i to jest inne brzmienie niż współczesny. Więc są te takie dwa, może można by zaryzykować powiedzieć, główne nurty. Ale mnie zafrapowało to, że nikt nie robi, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką techniczną małą tutaj wstawkę, że nikt nie robi czegoś takiego, co się nazywa chopinowskim rubato. Znaczy właściwie nie chopinowskie rubato, bo jest wiele aspektów tego chopinowskiego rubato. Chodzi o to, że gość grał, przyspieszał i zwalniał cały czas, w dużym skrócie. Tempo rubato to znaczy... tempo skradzone, czyli trochę ukraść, trochę przyspieszyć po to, żeby potem trochę oddać, trochę zwolnić. Jest to narzędzie ekspresyjne bardzo popularne w muzyce klasycznej i nie tylko. Natomiast Chopin podobno robił coś takiego, że grał lewą ręką bez przyspieszania, zwalniania, a prawą przyspieszał i zwalniał. I te dwie różne narracje w dwóch różnych rękach robiły wielkie wrażenie na słuchaczach i jest dużo takich relacji. I tego nie usłyszałem na konkursie chopinowskim i tego się nie słyszy w grze pianistów. Ja nie słyszę przynajmniej. Więc to był taki bodziec pierwszy. Wróciłem do piwnicy, zacząłem sprawdzać, czy to się da, czy to jest po prostu piekielnie trudne, czy to w ogóle, czy może te relacje są w jakiś sposób mylne, czy może my dzisiaj interpretujemy inaczej to, co wtedy słyszano, czy co i tak dalej. I zacząłem się bawić tematem. Mhm. A powiedziałeś pierwszy. To był pierwszy, no. Właśnie. Bo jest tu było dużo różnych. A dlaczego tylko nokturny? No nokturny idealnie pasują do tego, jak gdyby zacząłem od nokturnów, bo idealnie pasują do tego badania tego tempo rubato, bo są tak skonstruowane po prostu, że mają w miarę motoryczny akompaniament w lewej ręce i prawa ręka często bardzo zachowuje się jak taki śpiewak. Więc stąd, a potem jakoś... Potem też spodobało mi się w nich, że one są jednak... bardziej takie matowe trochę i nocne i spokojne, a w wielu ostatnich projektach jak gdyby robiłem fajerwerki i one były takie kolosalne i po prostu graniczne i tak dalej. A tutaj pojawia się jakiś spokój. To mi się podobało w tym zbiorze. Będziesz grał na żywo tę płytę? Tak, już grałem. Grałeś już. Była premiera teraz podczas urodzin drugiego programu w studiu koncertowym. 1 marca. 1 marca, tak. Mhm. I teraz będę grał, tak. Zdecydowanie będę z tym grał i będę grał w bardzo różnych miejscach. Od sal klasycznych związanych z tą muzyką po miejsca kompletnie z nią niezwiązane. Nawet... No tak, jak już zwykłem robić. Tak, w sumie tak ostatnio, przez ostatnie parę lat, nie wiem czy pamiętasz, w ostatnim roku robiliśmy festiwal Transkrypcje na Placu Defilad Warszawskim przed Pałacem Kultury. Graliśmy 9 symfonii Beethovena co tydzień w kameralnych opracowaniach, w takim no po prostu na placu zabaw, można powiedzieć. I były leżaki i byli ludzie zasłuchani, ale był też pies i było dziecko wyjące i było wszystko. I wtedy ta muzyka też inaczej działa trochę. Mhm. A powiedz, jak nagrywasz taką płytę, już ją wydajesz, to ty myślisz o tym już, że co dalej? Co? Tak. Co się dzieje? Bo swoje rzeczy, właściwie ostatnio twoja płyta taka autorska wyszła kiedy? Autorska to wyszła, wydaje mi się, że trzeba by powiedzieć, że to jest orkiestra z orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy. Mhm. To wyszło 2 lata temu i to była... Napisałem dla tej orkiestry symfonię swoją pierwszą zadyrygowałem i nagraliśmy. Więc to chyba by była moja ostatnia płyta autorska. Czyli stosunkowo niedawno. Stosunkowo niedawno, ale rzeczywiście, bo ty sugerujesz, znaczy mówisz o tym, że dużo robię, że dużo ostatnio jest projektów, prawda? Dużo tak, jest zaangażowany jesteś w różne zespoły, sytuacje. I bardzo często ostatnio jest to zaglądanie w przeszłość i jakby dialogowanie z przeszłością, a nie pisanie własnych piosenek. Mhm. No tak teraz jest po prostu. Nie planuję tego za bardzo. Zawsze jest coś, co zaraz będzie, następne, tak jak właśnie mówisz. Ten projekt już ewoluuje i już gram inaczej na koncertach niż na płycie, którą nagrywałem w grudniu ubiegłego roku. W studiu Lutosławskiego. W studiu Polskiego Radia. Mhm. Za tydzień, teraz w najbliższy poniedziałek zaczynamy próby do nowego projektu z Jankiem Młynarskim. Robimy taki mały jazz band nawiązujący do korzeni jazzu w Polsce, czyli do pierwszych zespołów jazzowych petersburskiego, Golda, tych orkiestr wszystkich przedwojennych. Więc w tym roku to Chopin i przedwojenny polski jazz. Ale nigdy nie wiadomo, czy ta płyta będzie jeszcze w tym roku? Prawdopodobnie tak. Będziemy nagrywać ją, teraz zaczynamy próby, za dwa tygodnie wchodzimy do studia i pod koniec lata, na jesieni będziemy ją pokazywać. Więc ten rok mocno historyczny, ale wielce prawdopodobne, że w przyszłym... Będzie czas na coś innego. Będzie czas na coś innego. Marcin Masecki z płytą z nokturnami Fryderyka Chopina. Będzie można tę muzykę usłyszeć na żywo. Odsyłam na twoją stronę. marcinmasecki.com. PL. Tak? PL. Tak? Nie, com. Com. marcinmasecki.com. Tutaj widzę na okładce płyty, czyli na stronie są daty, będą daty twoich koncertów. Będę się starał je tam umieszczać. Tak. Marcinie, dziękuję ci bardzo za wizytę w Trójce. Dziękuję bardzo. I dziękuję ci za tę płytę również, bo to jest album, który już w moich audycjach się pojawiał i na pewno będę do tej płyty wracał. Bardzo mi miło. Thank you.